بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نندلعنا محاضرات مع بعض تنوستوفيش غفلة kwa sababu ya mvua, baada ya kuwa tusikilizane, na tuomba subira kwenye nyinyi kina mama, na Allah atakulipeni kwa subira yenu, kwa sababu kana min almafrudhi saizi muondoka, lakini imebidi kwa sababu hadha tulikuwa hatujamaliza. Ni vema tutumie japo dakika 25 insha Allahu taala ili tuweze kukamilisha baadhi ya nukta ambazo tulikuwa tumeshazianza. Kwa hiyo nilisema kuna baadhi ya mambo ambayo mwanamke wa Kiislamu atakiwa kuyazingatia na ni wajibu kwake yeye kuyahifadhi na kuyafanyia kazi. Katika hayo nikawa nimegusia suala la kwanza ambalo ni ilmu, kutafuta ilmu ya kisheria, na nikaelezea namna sheria inavyoagiza kwamba mtu anatakiwa anapotaka kusoma elimu ya dini angalia isoma kwa nani. Nikasema nyinyi akina mama wa hapa Ifakara mmepata heri kubwa na neema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kwa kukujalieni kupata markazi hii, Markazul Firdausi, ambayo ni markazi yenye heri na wasimamizi wake ni watu wa kheri, na mwalimu wake ni mtu wa kheri, rajulun tayyibun wa rajulun salih, alakhi Khamisi Jinna, Allah yahfadhuhu. Koni jukumu lenu kujitahidi sana kuienzi markazi hii na kujitahidi kuhudhuria durusi zile ambazo mmepangiwa kwa mujibu wa ratiba, na mkimwomba Allah tabaraka wa taala kuthibitisheni katika hilo la kutafuta ilmu, na awaepisheni na uvivu kadhalika na fitan ambazo zinaweza zikaingia baina yenu, fitna zikasababisha kuweza kuacha kusoma au mkaiacha markazi hii yenye heri, ikapelekea watu kubaki katika hali ya kutokujua, hali ya kiza cha mjinga, jambo ambalo limepigwa vita na Uislamu. Idhan kila mmoja jitahidi kuienzi markazi hii ya kadri istitaatiha, kwa kadri ya uwezo wake, na wengi wenu huo uendelee na uzidi mara mia kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na muwe na nia njema kwa ikhlas kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ili mpate thawabu kwa Allah jalla fi ula wal jannati naim. Na asije akatokea mtu baina yenu au pembezoni mwenu akawa anakufitinisheni na kukuleteeni hali ya sintofahamu na kuwashawishi vishawishi ambavyo vinaweza kupelekea nyinyi mkaacha kusoma katika markazi hii adhimu, bali huyo atakuwa hana nia njema. Mnatakiwa muwe na tahadhari naye, na mkifanya hivyo mtapata baraka na neema ya ilmu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na hii ni katika taujihati za ahlul ilmi katika kuwaelekeza Waislamu kwamba ni wapi waweze kuchukua ilmu, si popote waweza kuchukua elimu ya dini. Hapana, niko watu maalum ambao wametimiza vigezo, ndipo mtu aweza na anaruhusiwa kisheria kwenda kuketi kwao kwa ajili ya kutafuta ilmu. طيب كذلك جنب لنجين يكتك مامو يواجب كما نمشي وفي إسلام الحجاب ني غازي لحجابه فنمشي وفي إسلام يواجب كفيه أغاية حجابه نحجابه هو الثوب الكبير من قوة كوبة أمبايو تلتحق به المرأة من قوة كوبة أمبايو يكويزة كنستين منامك في سوري منامك في إسلام ونفكيوا أكيفا أحكيكيش أمفا حجاب أمبايو ميين كنستين ميواك في سوري فقولي الله تبارك وتعالى كما أنبي أمتوم صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي أي نبي قل لأزواجك وبناتك وإليه وكذاكو وفنديش وكذاكو كذلك نما بنتذاكو ونساء المؤمنين نوانواك وغومين يدنين عليهن من جنابيبهن وجتبيه مجلباب ياو وجفنيك مجلباب ياو ينو وستير من ياو ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذينا وكفن يهيبو هيو ني ألام توشا نا نرهيش واو كفهنيكا ونواشي وفي إسلام بين ونفقوا مذا مذازي في كسرية محجاب الله تبارك وتعالى نسمى ذلك أدنى أي عرفنا hiyo ni rahisi sana kwa wao kufahamika katika jamii wanapopita barabarani njiani fala udhaina hiyo ikawa ni sababu wao wasiudhiwe na watu. Allah tabaraka wa taala anaelezea namna wanawake wa Kiislamu ambao ni watu walio huru watakiwa watofautiane na wale wasiokuwa huru. Watu wasiokuwa huru walikuwa wakitembea basi wao si wenye kujifunika yale maguo basi wakawa wanauziwa wakipita njiani wakiwa wanafanyiwa adha na watu. Allah tabaraka wa taala akamwambia mtume alayhi salam awafundishe wakeze na awaamrishe wakeze kadhalika na watoto wake wa kike kadhalika awaambie waumini nao awafundishe wake zao kwamba wajifunike masungi wajifunike nguo ambazo zinastiri miili yao ili wakipita mahala wafahamike kwamba hawa ni wanawake wa Kiislamu walio huru basi wasiweze kuudhiwa kama wanavyoudhiwa wale wanawake wasiokuwa huru. Hii ni sura al-Ahzab aya 59 ambayo Allah tabaraka wa taala anaelezea swala hili la hijabu. Mwanamke wa Kiislamu kuvaa hijabu ni wajibu na ahlul ilmi wameelezea masharti ya hijabu la kisheria. Sharti la kwanza wanasema ulama ayakuna wasi'an la dayiqan. Sharti la kwanza la hijabu ya kisheria ambazo sharti hizi mwanamke wa Kiislamu anatakiwa uzizingatie unaponunua hijabu au unaposhonesha hijabu liwe katika mazingira yanayokubalika kisheria. Sharti la kwanza wanasema liwe ni hijabu pana, ayakuna wasi'an, hijabu hiyo iwe ni nguo pana, la dayiqan, na isiwe yenye kubana. Hizo abaya mnazozivaa kina mama na buibui, hayo mnatakiwa mhakikishe yamekamilisha sharti hili, iwe ni nguo ambayo ni pana yenye kuwashia mwili na isiwe ni yenye kuutaiki mwili. Maal asaf, kwa masikitiko makubwa, yako maabaya, majuba na mabuibui hivi sasa ambayo yanashoneshwa kwa fashion. Mwanamke wa Kiislamu anavaa, lakini baibui hilo bado limemtaiki mwili wake. Hili baibui halifai kwa sababu litaonesha maumbile ya mwili wake, kadhalika litaonesha yale mapambo aliyoyasitiri kwa ndani. Lakini kwa sababu basi hilo limekosa sharti hili, atajikuta anapata dhambi kwa Allah tabaraka wa taala. kwa baibui hakikisha imeachia mwili wako. Sababu la pili, ayakuna dhafiyan ala jamii jasadiha. Wanasema ulama hijabu la kisheria lazima liwe ni lenye kufunika mwili wote. Lianna almar'ata auratu, kwa sababu mwanamke mwili wake wote ni utupu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema almar'atu auratun, kwamba mwanamke mwili wake wote ni utupu. Kwa hiyo inatakiwa mwanamke wa Kiislamu anapovaa hijabu ahakikishe anavaa hijabu ambalo limestiri mwili wake kwa wote kuanzia juu mpaka chini, na asiache sehemu iliyo wazi katika mwili wake, si viganja vyake na mikono wala miguu yake wala uso wake, bali awe ni mwenye kustiri sehemu zote hizo. Na hayo ndio maagizo ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika sauti lengine wanasema ahlul ilmi rahmatullahi taala alayhim, alla yakuna fihi zinatun, hijabu la kisheria yatakiwa lisiwe na mapambo. Hakikisheni wanawake wa Kiislamu mnaponunua maabaya yasiwe na mapambo, mapambo ambayo tajlibul anwara ilayhi, yanayopelekea watu kuyatazama. Mwanamke ukipita sehemu, basi watu wanatazama mapambo yako yaliyo katika baibu yako. Natakiwa mtu ajiepushe na mabaibui hayo, mabaibui ya fashion, wenyewe wanaita mabaibui ya Kariakoo. Sasa mabaibui kama haya si mabaibui yanayokubalika kisheria. Ni vyema mtu ahakikishe anazingatia haya ili apate saada kwa Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni abaya, baibui au juba ambalo lina rangi moja na si lenye kuchanganywa rangi ambazo ni zina, ni mapambo ya kuweza kuvutia watu. Ukipita pembezoni mwao, basi wanabaki wanatazama na kuvutiwa na hayo mapambo ya nguo yako. Sharti hilo la tatu natakiwa kina mama kulizingatia, kwa sababu ni mengi katika mabaibui ambayo wanawake wengi wanayavaa, ukiangalia yana mapambo baadhi la yambangu. Jambo hilo halitakikani. Sharti lingine wanasema ahlul ilmi, alla yushbiha libasa rijali, hijabu la kisheria inatakiwa lisifanane na vazi la mwanamume. Hakikisha nguo zako unazozivaa zisiwe ni zenye kufanana na nguo za kiume. Lianna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume alaihi salam laana rajula, amemlani mwanamume, yalbasu lubsata almar'ati, anayevaa mavazi ya kike, walmar'atu allati talbasu lubsata arrajuli. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akamlani mwanamke anayevaa mavazi ya kiume. Kuhakikisha mavazi yako unayoyavaa baibui hilo lisiwe kuna sura fulani ya kufanana na nguo ya mwanamume. Leo hii kuna mabaibui ambayo yanasomeshwa kwa fashion, yaani ukitizama ni kama kanzu ya mwanamume. Kwa hadhara ya mbali, kanzu kama hizi hazitakiwi wanawake kuzivaa, lakini wapo wasichana wanatembea, tena wasichana wa Kiislamu watembea na barabarani wamevaa magauni kama haya na mabaibui kama haya ambayo yameshoneshwa sura yake kana kwamba ni kanzu ya kiume. Kwa hilo limekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, amemlaani mwanamke mwenye kujifananisha na mwanamume katika mavazi. Kadhalika sharti lingine na la mwisho, ahlul ilmi wanasema alla yushbiha libasa alkafirati, hijabu la kisheria yatakiwa lisifanane na mavazi ya wanawake wa kikafiri. Hijabu la kisheria la mwanamke wa Kiislamu yatakiwa azingatie lisiwe ni lenye kufanana na mavazi ya makafiri, kwa sababu tumekatazwa sisi waislamu kujifananisha na makafiri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo ameitoa al-Imam Ahmad, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, kwamba atakayejifananisha na watu basi nayo ni mfano wao. Idhan hakikisheni kina mama mayazingatia masharti haya ambayo yametajwa na ahlul ilmi, akiwemo al-allamatu Ibn Uthaymeen na al-allamatu al-Albani na wengineo katika ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim, wakifanya istinbati katika dalili za kitabu cha Allah na sunna za Nabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Idhan hilo ni jambo la pili katika mambo yanayomwajibikia mwanamke wa Kiislamu, kujitahidi sana kuvaa nguo za stara. Na haitakii mwanamke kutoka nyumbani kwake akiwa hajavaa hijabu la kisheria. Kadhalika jambo la tatu katika mambo ya wajib yanayomtaka yanayomwajibikia mwanamke wa Kiislamu, alla tusafira wahdaha duna mahrami, mwanamke haruhusiwi kusafiri peke yake pasina maharimu yake, haruhusiwi kutembea masafa marefu akiwa peke yake, anafunga safari aenda akiwa peke yake. Jambo hilo limekatazwa na sheria, kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yahillu limra'atin, si halali kwa mwanamke, tu'minu billahi wal yawmil akhir, anayemwamini Allah tabaraka wa ta'ala imani ya kweli na siku ya mwisho, antusafira masirata yawmaini, aweze kusafiri mwanamke safari ya mwendo wa siku mbili, yani usiku na mchana mara mbili, yani akaweza kusafiri masafa ya kuweza kutembea siku mbili, illa ma'adhi mahrami, isipokuwa mwanamke huyo afunge safari hiyo akiwa na mahrimu na mahrimu yake, ima yuko na babake au yuko na kaka yake shaqiq, au akiwa hayuko na hao basi awe na babake, au afwan awe na mumewe kadhalika, au kama atakuwa hayuko na hao ima aweze kutoka na wanawake wenzake. Ama mwanamke kutoka pekee na akafunga safari ya mbali ya kuweza kutembea masafa kwa muda wa siku mbili. Kadhalika imekuja hadithi nyingine katika lafzi ikikataza mwanamke kusafiri bila kutaja masafa, kama ilivyotajwa hapa, bila kutaja masafa kwamba umbali kiasi gani. Madam ni safari, haruhusiwi mwanamke kufunga safari akiwa peke yake isipokuwa akiwa na mahrimu yake. Hata safari ya ibada ya haji, mwanamke haruhusiwi kwenda kufanya ibada ya haji ambayo ni safari ndefu akiwa peke yake, lazima awe na mahrimu. Lakini wengi katika wanawake jambo hili wameliweka kando, utakuta wana safari zao za mbali, na wengine safari za kwenda kulala huko, wengine wanakaa kabisa huko kwa muda wa siku kadhaa wakiwa peke yao na hawako na mahrimu zao huko, wako katika mambo ya biashara na mfano wake. Fahadha la yambaghi, hili halitakiwi kwa mwanamke wa Kiislamu. Kama wasafiri waenda sehemu ya mbali kwa ajili ya biashara na mfano wake, basi watakiwa uweze kusafiri na mahrimu yako ili ubaki katika saada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika jambo lingine katika mambo ambayo ni wajib kwa mwanamke kuyazingatia, wanasema ahlul ilmi, wa alaiha alla tukthira alkhuruja min albayt, kwamba mwanamke ni wajibu kwake yeye awashe kukithirisha kutoka nyumbani kwake, illa liajli hajatin, isipokuwa atoke nyumbani kwake kwa haja maalum, la tanqadi illa bil khuruj, haja ambayo haiwezi kumalizika, hawezi kuikidhi haja hiyo, illa bil khuruj, isipokuwa kwa kutoka nyumbani kwake. Hii pia ni nukta muhimu sana, wanawake wa Kiislamu yatakiwa kuizingatia, kwa sababu kiangalia maafa makubwa na balaa na fitna zinazosababishwa na wanawake ni kutoka ovyo majumbani kwao bila sababu ya msingi. Idhan mwanamke atakiwa asitoke nyumbani kwake, isipokuwa akitoka iwe ni kwa haja ambayo haja hiyo hawezi kuikidhi ila mpaka akitoka nyumbani kwake, kama vile katika haja, kama vile kwenda msikitini kuswali, ikipelekea haja ya kwenda kuswali msikitini, au katika haja pia za kisheria, kutoka nyumbani kwako kwa ajili ya kwenda madarasa kutafuta elimu ya dini, au mfano wake katika mambo ambayo yanakuwajibikia wewe mwanamke kutoka nyumbani kwako ima watoka kwenda kutafuta riziki, kama huna mtu wa kukutafutia riziki watoka, lakini utoke hali ya kuwa umejistiri. Atoke mwanamke hali ya kuwa amejistiri, ghaira mutatayyibatin, hali ya kuwa hajajitia manukato ambayo yatapelekea kuwaathiri na kuwafitini wanamume. لقوله تعالى وقوله الله تبارك وتعالى كما وامرش ونوات وفي إسلام وبات مجنبان كواه وقرن في بيوتكن. الله تبارك وتعالى نسيمك وانبيا ونواك وانبيا وكذن تومك آيه صلى الله عليه وسلم لكن فيها لما يجيث مجاك موجا ونواك وفت وفي إسلام. أسمى الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن، نبكيين كتكما جنبين وإن ونواكي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، نوالا مستوكما جنبانكين أتوكاجي وكياهلية، نوالا مستوكما جنبانكين أتوكاجي وكياهلية، يعني مستوكي أوفيو. Kwanza mbakie katika majumba yenu pale ambapo hakuna haja ya kutoka, na ikipelekea hatua ya kutoka, basi wala tabarrajna, wala msitoke tabarruj al-jahiliyah al-ula, utokaji wa kijahilia, yani utokaji wa namna walivyokuwa wakitoka wanawake kabla ya Uislamu. Walikuwa wakitoka ovyo bila kuzingatia mipaka ya sheria, bila kujistiri. Asa Allah tabarak wa ta'ala wakataza wanawake kwamba wanawake wasitoke katika sura kama hii. Kipelekea hatua ya kutoka, basi hakikisha unatoka kwa haja kadhalika, na unatoka umejistiri, umevaa vazi la kisheria kadhalika, na usitoke hali ya kuwa umejinukisha manukato. Jambo hilo linapelekea kupata laana ya Allah تبارك وتعالى كتوان باسو ونواكو هنجي وكيسلام ومفسنك سانا. آية هي من سورة الأحزاب آية 33. لما الله تبارك وتعالى أنا بواجيز ونواكو كباكية كتكما جنبياو كباكي ونمك نمباني من سلامة وكيهي سلامة يا دينياكي سلامة يا تبياكي وسلامة يا من اندواكي na salama ya heshima yake. Na kinyume chake, mwanamke anapotoka nyumbani kwake bila ya haja yoyote, inampelekea kuingia katika mafsada na kuweza kumwasi Allah tabaraka wa taala. Na wako wanawake wengi ambao wametahiniwa na Allah tabaraka wa taala, wanatoka katika majumba yao na kwanza wanakoelekea hawajui waenda wapi, bali wao wanatoka majumbani kwa nia ya kuduru tu, wanazunguka huku na kule kama vile hawana akili timamu. Bali wengine wanakusudia kutoka majumbani mwao wanakwenda sokoni bila nia ya kufanya shopping ya aina yoyote, bali nia yao wanakwenda tu kwa ajili waonekane masokoni na wanamume, na wanaachia nyuso zao, wanaacha wazi nyuso zao, wanakashifu heshima zao, kitu ambacho kinawapelekea wanawake hao kuingia katika fitna na kuanza kusuhubiana na watu wabaya, watu waovu, na kuanza kufanya mudakhala, kuwa na mwingiliano na wanamume bila ya haja yoyote. Na huu ni mtihani mkubwa ambao wametahiniwa wengi katika wanawake wa Kiislamu, na hasa wasichana wa Kiislamu wamesikinika sana na hili. Allah awaongoze kutoka katika majumba, kutoka nyumbani kwao wakiwa wamejipodoa na wakiwa wameacha nyuso zao wazi na wamevaa mavazi yasiyokuwa ya heshima, na kuduru masokoni na sehemu nyinginezo za mikusanyiko walipo wanamume, jambo ambalo ni mtihani mkubwa na ni fitna kubwa inayowapelekea wanawake hawa kumwasi Allah tabaraka wa taala. Kwa mwanamke anatakiwa jambo hilo alizingatie na aweze kujiepusha nalo. Kadhalika katika mambo ambayo mwanamke yanamwajibikia yeye, wanasema ahlul ilmi, wakadhalika yajibu ala almar'ati an turabbi auladaha tarbiyatan hasana, ni wajibu kwa mwanamke ajitahidi kuwalea watoto wake malezi bora, malezi mazuri yanayoridhiwa na Allah tabaraka wa taala. Li anna man fil baiti min al-asfali fi ahdatiha wa hiya mas'ulatun anhum, kwa sababu mwanamke pale nyumbani kwake wale watoto walioko pale, watoto wake au watoto wa mumewe na mfano wake, watoto hao wanakuwa chini ya uangalizi wake. Mwanamke, angalia katika nafasi zako, wewe umejaliwa kuwa ni mwangalizi wa nyumba, na unapoambiwa ni mwangalizi wa nyumba kuanzia watoto, kadhalika mali ya mumeo, kadhalika na vinginevyo ambavyo ni wajibu kwako wewe kuviangalia. Kwa hivyo watoto, hakikisha unawalea malezi mema, kwani wewe utaulizwa na Allah tabaraka wa taala kunako usimamizi wako kwa wanao. Inakuja hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha, na mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mumewe. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, na ataulizwa siku ya kiyama kunako uchungaji wake, namna gani amehifadhi nyumba ya mumewe, namna gani amewahifadhi watoto wake, namna gani amehifadhi mali ya mumewe. Mwanamke ataulizwa kunako nyumba yake, namna gani ameweza kuihifadhi vile alivyoagiza Allah tabaraka wa taala. Kwa kutengamaa kwa watoto ni kutengamaa kwa mama, kadhalika na kubomoka kwa watoto na kuharibika kwa watoto ni kuharibika kwa mama, kwa sababu mama ndio nyumba, na nyumba ikikosa mama, basi haina amani na haina salama na haiwezi kutengamaa. Sasa huyo mama anayeweza kumsimamisha imara mtoto na kumbakisha katika dini ni yule mama aliyeleleka malezi ya dini, mama ambaye anahudhuria durusu za kielimu, huyu ambaye kila siku imani yake yazidi, ndiye mwenye uwezo na mwenye daraja ya kuweza kupata nafasi hii ya kuwasimamia vyema watoto wake. Lakini ukiangalia leo hii wengi katika wanawake wasiojishughulisha na ilmu, angalia namna majumba yao yalivyoharibika, angalia watoto wao namna wasivyokuwa na malezi ya Kiislamu. Hata kama babake anajitahidi kushikamana na dini, lakini ikiwa mama mtu hana mwelekeo katika dini, basi hao watoto hawataweza kuelekea katika usawa, maana mama ndiye aliyepewa nafasi hii ya kuweza kuwalea vyema na kuwasimamia watoto, kwa sababu baba kazi yake mara nyingi baba hakai nyumbani, yeye ni mtu wa ishtighalati, mama muda mwingi ndio mtu wa nyumbani wa kuweza kuwalea vizuri watoto na kuangalia. Kwa hii ni nukta ya msingi sana kina mama kuizingatia malezi ya watoto, na mfahamu ya kwamba hiyo ni dhima mmepewa na Allah tabarak wa taala. Mtakwenda ulizwa kwa Allah jalla fi'ala namna gani mmewalea watoto wenu. Kadhalika jambo lingine katika kumalizia, katika mambo ambayo mwanamke wa Kiislamu atakiwa ayazingatie na afahamu ya kwamba ni wajibu kwake yeye, alhadharu an taghyir khalqi Allah, ni wajibu kwa mwanamke kutahadhari kujiepusha na kubadilisha maumbile aliyomuumbia Allah tabaraka wa taala, kitu ambacho shaitani amemwahidi Allah tabaraka wa taala kuamrisha wanadamu, na itafikia hatua wako ambao watamtii shaitani na watabadilisha maumbile yao. Katika surati An-Nisa'i aya 119 mpaka 120 Allah tabaraka wa taala anasema namna shaitani alivyosema akimwahidi Allah jalla fi'ala kwamba wala amurannahum, na kuwafia ewe Allah, shaitani anamwahidi Allah tabaraka wa taala na kwamba nitawaamrisha hao wanadamu, fala yughayyirunna khalqa Allah, nitahakikisha nawaamrisha na kuwashawishi wabadilishe maumbile aliyowaumbia Allah tabaraka wa taala. Sasa hili jambo ni wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu achukue tahadhari nalo, kwani atakwenda adhibiwa kwa Allah tabaraka wa taala kwa kitendo cha kubadilisha maumbile yake, ambao huu ni mtihani na fitna ambayo ibilisi amewafitinisha wengi katika wanawake na hasa wasichana wa Kiislamu kuingia katika janga hili ya kubadilisha maumbile yao, watu kuunga nywele ambazo si za kwao. Kadhalika watu wanatoa nyusi zile za paji la uso, wanatoa hizi nyusi kwa ajili ya kutaka uzuri. Wakishazitoa hizi alizowaumbia Allah tabaraka wa taala, wananunua nyingine za bandia, wanabandika. Wako wasichana wa Kiislamu tena wafanya haya, eti wanataka uzuri. Uzuri gani wa kubandika nyusi za bandia na kutoa zile alizokuumbia Allah subhanahu wa taala? Na wengine wanaunga nywele za bandia ati kwa kutafuta uzuri, kwa sababu wanaona zile nywele walizonazo za kipiripiri, basi wanaona zile nywele si nzuri na hawajapendeza, basi ni bora waweze kuunga nywele, wawe nazo ndefu kama nywele za wazungu. Kwa hiyo wataka kumkosoa Allah tabaraka wa taala katika uumbaji wake, ina maana waona kwamba Allah amekosea kukuumba wewe kuwa ni kuwa na nywele fupi, basi ni bora Allah tabaraka wa taala angekuumba ukawa mzungu ukawa na nywele ndefu. Fahadha jahalun wa dhalal, huu ni ujinga na upotevu waliokwenda nao baadhi ya wanawake, na hasatan wanawake wa Kiislamu ambao wanaoingia katika janga hili. Na hili ni kumtii Iblis katika ahadi yake aliyomwahidi Allah tabaraka wa taala kwamba wapo watu ambao watakwenda nao motoni, na katika hao watakayomfuata Iblisi katika nyendo zake ni kubadilisha maumbile ya Allah tabaraka wa taala aliyowaumbia. Kwa hivyo mwanamke atahadhari sana na suala hili, wengine namna wanavyomkosoa Allah subhanahu wa taala katika uumbaji wake. Kadhalika jambo la mwisho ambalo nimekusudia kwa leo kuwafikishia kina mama wa Kiislamu wa mji huu wa Ifakara, wanasema ahlul ilmi wa kadhalika ala almar'ati almuslima kadhalika ni wajibu kwa mwanamke wa Kiislamu antutia zaujaha, amtii mumewe, fi ghairi maasiyati Allah, katika mambo yasiyokuwa na kumwasi Allah tabaraka wa taala. Mwanamke wa Kiislamu ni wajibu kwake yeye amtii mumewe katika taa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la ta'ata al-makhluq, haifai kumtii kiumbe fi maasiyati al-khaliq, katika kumwasi muumba. Ama pale mumeo anapokuamrisha katika taa, anakuelekeza kheri na kukataza maovu, basi ni wajibu kwa mwanamke kumtii na kumheshimu na kumsikiza mumewe katika hali hiyo. Lakini meshake atapata dhambi mwanamke anayekwenda kinyume na maamrisho ya mumewe yale ambayo ni katika taa za Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameulizwa ya Rasul Allah, ayu nisai khairun, auliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe mjumbe wa Allah, kwa kuomba utueleze ni wanawake wepi bora. Masahaba wamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam awaeleze wanawake bora kwa kuweza kuwaoa na kuwafanya kuwa ndo walezi wa watoto wao. Kala Mtume akasema, mwanamke mwema, mwanamke bora kuliko wote, allati tasurruhu idha nadhara, ni yule ambaye mwanamume anapomtazama basi humfurahisha. Mwanamume akimtazama mkewe basi humfurahisha. Hii ni sifa ya kwanza, kwa sababu mwanamke huyu anakuwa na uso wa bashasha akiwa na mumewe, na furaha na tabasam anapokuwa na mumewe, na si mwenye kuwa na sura na uso mbaya akiwa na mumewe na kumtazama vibaya, kitu ambacho kinampelekea mumewe pindi anapomtazama amchukie kwa sababu ya vile mkewe namna anavyomtazama. Kwa hiyo inatakiwa mwanamke uzingatie haya ili uwe katika wanawake bora. Kadhalika akasema Mtume alayhi salam, watutiuhu idha amara, mwanamke bora ni yule ambaye anamtii mumewe pindi anapomwamrisha, yani katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Hakikisha mwanamke wa Kiislamu unapoamrishwa na mumeo katika mambo ya kheri usiregee nyuma wala usiseme bali unatakiwa uwe ni wenye kujisalimisha na kumtii na kumsikiza. Kama ni amri ufanye, na kama ni katazo akukataza, likawa katazo hilo limethibiti katika kitabu na sunna, basi hakikisha ukatahike, ndipo utapata salama kwa Allah na utaingia katika orodha hii ya wanawake bora. Kadhalika Mtume akasema katika sifa za mwanamke huyu mwema, wala tukhalifuhu fi nafsiha, na wala mwanamke huyo hana sifa ya kumkhalifu mumewe katika yale ambayo amebebeshwa mwanamke huyo. Mwanamke huyo si mwenye kumkhalifu mumewe fi nafsiha, si mwenye kumsaliti mumewe, kadhalika si mwenye kumvunjia heshima mumewe. Bali katika lafzi nyingine imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa idha safara hafidhatuhu, mwanamke mwema ni yule ambaye mumewe anapotoka nyumbani kwake akasafiri, basi mwanamke huyo humhifadhi mumewe, anamhifadhi mume wake akiwa hayupo. Bimaana mwanamke huyo hawezi kufanya yoyote akamwasi Allah tabaraka wa taala kwa kuwaleta wanamume nyumbani kwake hali ya kuwa mumewe hayupo, wanamume ambao hawaruhusiwi kuingia kwake. Hii ndio maana ya maneno haya, wala tukhalifuhu fi nafsiha, kadhalika ikaja katika lafzi nyingine kwamba mwanamke huyo ni yule mwenye kumhifadhi mume wake pindi anapotoka. Sio mwanamume mumeo anatoka na wewe watoka. Wajua mume wangu anarudi saa ngapi? Ametoka saa moja, basi yeye kurudi kwake hapa ni saa 10 alasiri, basi na wewe watoka nyumbani kwako, unaenda kwenye mishe zako na kwenye mambo yako mengine ambayo ni kumwasi Allah tabaraka wa taala, unarudi saa 7, wajua saa hizi atakuwa hajarudi mume wangu. Au mume wako anatoka anasafiri, kisha wewe unaingiza wanamume nyumbani kwako, unauza na unakashifu ile heshima ya mumeo, unamkashifu mume wako na kumfedhehesha mume wako. Fahamu ya kwamba mwanamke wa Kiislamu unayefanya haya utakwenda ulizwa kwa Allah tabaraka wa taala, na utapata adhabu juu ya hili, na yapaswa utubie kwa Allah tabaraka wa taala na uregee kwa Allah subhanahu wa taala, na uazimie kutokuregea katika kuyafanya haya, kwa sababu yanakutoa katika orodha ya wanawake wema. Kwa mwanamke mwema ni mwenye sifa hizi za kutokumkhalifu mumewe, kadhalika kumsaliti mumewe wala fi malihi, na wala mwanamke mwema si mwenye kumsaliti na kumkhalifu mume wake katika mali yake, bima yakrahu, akafanya jambo ambalo ni lenye kumkera na kumuudhi mumewe. Mume wako ametoka ameacha mali, ameacha pesa nyumbani kwako, basi wewe unasubiri akitoka tu zile pesa unaziiba, unachukua pesa zake bila kufahamu na bila ridhaa yake, na wazichukua hizo pesa bila haja yoyote katika haja za msingi ambazo mume wako anatakiwa aweze kukutekelezea. Ama ikiwa mumeo ni bakhili, na Allah amemjalia kuwa na uwezo lakini ni bakhili, na hakuhudumii zile huduma za wajibu kama vile riziki, chakula, hakupi chakula kinachokutosha wewe na wanao hali ya kuwa anazo pesa, sheria imekuruhusu, kama unajua zile pesa anapoziweka, unaweza ukaenda ukachukua kidogo kiasi ambacho cha kuweza kukidhi haja yako. Na hata kama hutamwambia, pia sheria haikuchukulia hatua, bali imekuruhusu kufanya hivyo. Lakini utakapochukua, usichukue kiasi ambacho ni ziada ya haja yako, kama alivyoelekeza hilo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ama wanaofanya baadhi ya wanawake kuwa kuchukua mali za waume zao bila ya ridhaa zao na bila ya haja yoyote, huduma zao za wajibu wanazipata, lakini kwa sababu wao wanapata ziada ya mambo mengine yaliyokuwa nje, ima mengine yako nje ya waume zao, lakini wao wanalazimisha kuyapata. Kwa hiyo inabidi wayapate hata kupitia njia yoyote. Inafikia hatua mwanamke anachukua mali ya mumewe bila ya ridhaa, bimaana anaiba. Jambo hili halifai na ni haramu kwa mwanamke wa Kiislamu kufanya hivyo. Kwa hii ni nasaha yangu ya mwisho kwa leo, wanawake wa Kiislamu kuyazingatia hayo na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala thabati katika dini, na Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitisheni katika sunna na manhaji ya salafi, na Allah subhanahu wa ta'ala awathibitishe kuwa na moyo wa iman na moyo wa ihsan na kupenda kuendelea kuitafuta ilmu ya dini ili kupata saada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika waja wema, min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Naomba ile karatasi na maswali kama kuna maswali.